لا یا ایتاس تمساتی پس دا ذکر د قساوت قلبینا چې آیت د ازنو سخشوی دی دای آیت کشران و خباستون ذکر کئی دا پتت معونن اول خباست دای ذکر کئی چې هم المحرفون علی کتاب اللہ آید اللہ تعالی پا کتاب کے تحریف کون گرے پائے کے بدلن کئی افتت ماون آئیو منو لکم آیتاسو داتما ساتی چی تصدیق باو کستاسو یا آئیو منو پا معنا دو یصد دیخو دیں تاسو داتما ساتی چی ستاسو تصدیق باو کی داتما مساتی زکا آئید اللہ پا کتاب کی تحریف کئی یا ایمان پا معنا دو ایمان شرعی سر دیں دا فتت ماون آیت از داتما ساته یا یو منو چایی با ایمان روڑی لکم مانا لیاج لقالی کم استازو دا خبر او اینا دا وجه داتما مساته چه استازو دا خبری با پای اثرو که ایمان بروڑی ویولی زکا وقد کانا فریق ملو یسماون کلام اللہ زکا وای وڈل داینا چه وری دلو بے کلام اللہ تلا سم یحرفونو من بعد ما قدو بیا به بدلون کو پای کې پس د پوی نه پای باندې وهم یعلمون دی پویږي دا ګنا ده د الله کلام به واره دو بیا پای کې تحریف وک بدلون وی پای کې وک دیما پدې په دل جا تحریف او بدلون کول د الله په کتاب کې د معصیت او ګنا او سره د عین وی پای کې تحریف کا بے تحریف جو ہے بدلن پا کتاب دا اللہ کی دا دو قسم آن لے یو تا تحریف اللفظی وی رکی تحریف اللفظی دا مانا چرائی او لفظ دے آوران کی او دا حفظ بل لفظ دو لکی یو لفظ دیو دا پشان بل لفظ دوی تو دین تا تحریف مانوی وی لیکی تحریف مانوی چیرے آدی تو وی لیکی چی لفظ آشان باقی پاتی وی خدای مانا کی چیرے بدلنو کی لکان اول قسم دا تحریف چاہے تا تحریف لفظی وی لیکی آئے تا سورة المائدہ کی اشارہ کی یو سلو اکتم آیت کی 41 نمبر آیت دا سورة المائدہ پای کې تحریف لفظی ته اشاره کړی دی تحریف لفظی کون کې یا ای رسول لا ذنک الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فكما سفارا بأي من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موازيه بدلی دی کلمات الرسل زینو داینا دا بعضو لفظ دا دلیل لے پدیوانی چی تحریف اللفظی کاو پائے کے دا الفاظ بیم بدلول دویم تا تحریف معنوی میں لیکی لفظ پخپل زیبان دی باقی پا دی خدای مانا بدل کے لکا آیت اشارہ کری دا دی سورت دیال لسم آیات کے سورت المائدی دیال لسم آیات کے دا شپکم سپارا دا شپکم رکو دا وَبِمَانْ نَقْضِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَلْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا يُحَرِّ الْفُؤْنَ الْكَلِمَا مُوَازِهِ یحرفون الکلمہ عن موازیه دلته بعدو لفظ نه راوړې اشاره دې طرف ته چې دای پای کې تحریف مانوی کې دای معنی بدلای معنی داسې تاویلات پای کې کوي چې پای سره کفر شرک بدعات رسومات ناجایز سيزونه ساويتې دا شان سورې نساء کې مرضی شپږ سلوې اقدامات کې چې دای تحریف مانوی کوي وزدی فریق نکما فریق مراد دا وقت کا وقل کان فریق منهم تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھی ویول مراد بالفریق ملکان فی زمن محمد مراد به فرقه سره فریق د چکم موجود د یهود رب زمانہ د نبی صلی الله علیه وسلم کې نبی علیہ السلام وخت کې کوم یهود موجود دا مراد دي بیره تحریف به جکاو دا سوک په دیو کې د الله په کتاب کې بدلون کا امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ لکھے وَيُوَلَّذِينَ يُحَرِّفُونَ وَيَكْتُمُنَاهُمُ الْعُلَمَا آگ اسان چاہی با تحریف گا و پٹاوے کتاب دا اللہ تلا دا علماء دائیو دائیو علماء ادائی واقعہ مسلم کی راضی دائی دا پٹاولو تورات کې آیت الرجم دا موجود در رجم مسله چې چا زنا وکړل او په کانو وشتره کې او دا حالت کې ووجلې شي يهودو کې یو دوه کسان زنا کړی و یو سړی یو خزي نبی له سلام خو علي راوستل استادو کتاب کې د 100 سزا دار چې دا مخ تور کړل شي مخو اللہ ترک لیشی و پس شرک لیشی و بیا بازار کی اگرزو لیشی دائی سزا دا ای تورات راوڑی تورات ای چی کلا راوڑو نپائی کی آئی شروک للستوی لستوی تردی چی آیت الرجم راوڑی نپائی با نیلاس کی خود دا سی پائی گتا کی خود مرک امتیوی لورست امتیوی لآیت الرجم پری خود عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ چی آئی یہود را مسلمان شو آور تا ایر پا یادک لاس پور تکرو چې کله لاس پور تکرو په ایزا آیت الرجم غا آیت الرجم پای کې کارخ کارخ کارې دم دوی دا پټولې چې کول نو دا علماء والذین یحرفونا و یکتمونهم العلماء ولدا به څنګه به پټول په کومه طریقه باندې امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ لکھو یتعولونه علی غیر تعویلی پای کې تاویلات کول دائم معنا بیان اور ادا سي چا و دای معنا نوا ځان له تاویل کو پای کې د معلومه دا شو چې مخکنی کتابونه پای کې آی تحریف لفظیم کړو او تحریف مانویم کړو دغړو ته اشاره وشول دای الفاظونه یې بدل کړی او دای معنی ما یې بدل کړی قران چې آر تحریف اللفظی نه چې آ محفوظ دي پایګي تحریف اللفظی دای الفاظ څوک نشي ورانه ولې چې پایګي او لفظ زوري کې دای په زبانه بل شي او دا تحریف بم آی پا مخکنو کتابونو کې دا سکاو چې پای به څوک وې دل نار سره به پای نه پويته دا تحریف به وکړه لکه انجیل کې الله تعالی لیکلی او الله تعالی را لیکلی انجیل گداو جو ولد الله عیسی ولد الله په شد لام سره تشدید لام سره دای مانویدا چې پیدا ک الله تعالی عیسی علی السلام لپاره په خپل قدرت کامله سره به غیر د پلار نه عیسی علی السلام پلار نو الله تعالی پیدا کړو په خپل قدرت سره پیدا کړو نو دای پای کې تحریف کو دای نه شد لري کو نو ولد الله عیسی بچه دا اللہ تعالی چه نو عیسی علیہ السلام نے تحریف او شو آئی کرن دا یو شد دو وجن مانا کی نقصان نا گئے او قرآن چه دار تحریف اللفظی نا چه دا محفوظ دے دی که سوک تحریف اللفظی نا شکو لے زکر دائی دا حفاظت چه اللہ تعالی زمان حستی نا سورہ حجر کی رازی نحم آیات کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ دا کتاب مانا ذل کرے دا ذکر مانا ذل کرے دے ومن یو دا حفاظت کو ان کی دا حفاظت بو ایزو کو من البتا ہے کہ تحریف مانوی اوشی خو علماء یا بیانی بیا اخ کارکی پٹی گی نا لکہ بریلیان چی آئی تحریف مانوی کی قرآن کی انما انا بشر مثلکم کی تحریف مانوی کی د انما انا بشر مثلکم کې دلته اتصال د کلمې د ما راغلي د ان سره انما انا بشر مثلکم معنی دار چې یقینا زه یو بشر مستازو بشال تاسو انسانانه او زم انسانې ما آی پای کی تحریف مانوی کوي تحریف مانوی دا چې کی چا انفصال لولي جداواله راولي په منځ د ان او د ما کې دا به تلفظ به کوي نو دا چې ان ما انا بشر مثلکم یقینا زه نه ما یو بشر تاسو په شان بشر خو زه نه ما دا د مای کافانه معنا بیا جوړ کړل چې کله اتصال د ما راشد ان سرنای ته مای کافه الیکی انما کې ا مای کافه نه مای نافیا جوړ کړل نو انما جدا جدا اکل تحریف معنی شو حقیقی او صحیح معنی دا چې تاسو په شان بشر یې ما چې جدا کې نو تاسو په شان بشر نه وا پټیګن علماء ښکارا کوي ولا کنور آیاتونو سره به تعرض راځي نور آیاتونو کې آت رجل ویلې دي عبد ورته ویلې دي لکه سوره یونس کې دویم آیات کې آت رجل ویلې دي اکان للناس عجبا الوحینا الی رجل منهم او عبد چې اړیر سورته کې دي سورته کې مخ کې تیر شوی عبد ورته ویلې ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا سوره بنی اسرائیل اول کې سبحان الذي اسرا بعبده سوره فرقان اول کې تبارك الذي نزل الفرقان على عبده نور دي سورته کې نجم وغيرها کې احاديث شریف پای کې تحریف لفظي او مانوي دواړه کېږي پای کې تحریف لفظي مثالونه لکه احاديث موضوعيه شو موضوع احاديث دي پای کې موضوع احادیث دلنه کلاشي دای اختلاط راشي د احادیث صحیح او سره دای د پارم علما او کتابونو لیکلي موضوعات خو نن مان دي لکه مولا علی قاری رحمت الله علیه موضوعات کبیر یاد عبد الفتاح ابو غدا المسنو فی معرفت احادیث الموضوع یاد عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه الاثار المرفوع فی الاخبار الموضوع دشن کتابونه چې پای کې آی جداوال او بیلتون راسته په منځ د احادیث صحیح او موضوعو کې نو د یهود تحریف کا ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون د پوی چې دا معصیت ګناه ده تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي او ایمان تعمل ما ذکر الله من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه في هذه الامه و اجتازهم د يهود د فرقو کې سوچ وکړو دا فرقې و د امت کې بیانی به مزي دګ موجود دي و ولي ذکر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تتبعن سنن من قبلكم اخوانو بشلم تاسو کېږي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم لدينا ندبهم الصفات قبيحة بيانا داي الصفات قبيحة داي داي منهم المنافقون بعض فائق منافقان دي او بیا بیان د منافقت دای چې کله مؤمنان سره ملاو شي نو دوی مونږ ایمان راوړل او چې کله مشرانو خاله لاړ شي ای ورته غصه شي واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا او کله چې ملاو شي دا کسانو سره چې ایمان راوړل نو دوی مونږ ایمان راوړل مونږ مؤمنان یو وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أو كلا تلالشي بعضي ندهي بعضتان وعي ورطا آية خبر ورکوي ديوتا أتحدثونهم آية خبر ورکوي ديوتا بما پاسباني فتح الله عليكم چه خودنه قلد الله تعالى تاستا بياني قلد الله تعالى تاستا لِيُحَاجُّكُمْ بِعِنْدَ رَبِّكُمْ انجام دا چې دلیل بونی سی پتاوز بان لپنیس درب ستاسو دادی بس بیان اول مومنانو تشپای ورط مشرال غصه شیو آدائی چکم کشران یهودو ای برال نو خپل کتاب حالات به مؤمنانو ته بیانول احالات برسو من تصدیق النبی والقران یزمن په کتاب کې تورات کې دین نبی تصدیق سره د قران ذکر سره د تو الله تعالی کتاب ور کوي دا کشرانو دا خبره کوله او چې کله وو مشرانو ترال نو ای برته غصه شو چې تاسو دیو ته خبر ور کوي ادا غصه کېدل به بدا خبر او چای به صفت د نبی صلی الله علیه وسلم دا به ذکر کول چې دای کتاب کې شته لکه امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر رولمانه کې لیکي اتحدثون و اتخبرون المؤمنین بما بینه الله لكم من نات نبی محمد صلی الله علیه وسلم خاصه آیات او خبر ورکوي مؤمنانو ته په زبان دی بیان کله د الله تعالی تاسو ته د صفات د نبی صلی الله علیه وسلم نه یوازې معنا ولی خبروي په دیوان دی ځکه که خبره کینو انجام بس شي لی حاجکم بین ربکم دلیل به اونیسی په تاسو باندې پرز درف تاسو لی حاجکم به معنا دار لی احتجو بكم دلیل بنی شي په تاسو باندې ځکه کله کله اطلاق د محاجی کی په اقامت الحجه باندې دلیل قائم اور تم محاجو یې لیکي یادار لیو حاجو کوم بین در ربکم یوم القیامت اورز قیامت بربان جګړه بکې تاسو سره دلیل بربان قائم ای افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه لای عقل دب کې نشي داسې به قطب خبرې کوي خپل رازونه پاس کوي تاسو الله اولا یعلمون دعا تفده پا محضوب بلنه یقولونا اولا یعلمونا دی دا خبری خوکی خواه دی تا پتا نشت دی چه اللہ عالم دی کنه که مومنان عالمان لدی نبی عالم نده خواه اللہ خبردار دی کنه اولا یعلمونا ان اللہ یعلم ما یسرونا و ما یلنون آی دین لپویگی چه یقینان اللہ تر عالم دی پاس ما نیچ دی پتی و پاس چی دی اخکارا کئی کم سے جدی پټ ساتیا او کم سے دی کار کوي باټور الله تعالی خبردار دی نو چکل الله تعالی خبردار دی نو تفسیر ابو سعود کې لیکي تاسو بیان اول ته ضرورت نشته په هینا اذن یسر الله تعالی للمؤمنین ما ارادوا اخفاءه چکل الله تعالی خبردار دی نو الله تعالی به په واسطه د وحی سره مؤمنانو ته خبر ورکي ک الله خبردار دی ما يعلنون ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنه إلا يظنون دريم صفات قبيحة ذكر كي متبعون للباطل المقلدون لآراء اليهود دي تابداري كون كير باطل ديو تقليد كون كير دارا اليهود آدروخ جكم بورت مشران ويل دائب تقليدا تابداري كولا ومنه أميون لا يعلمون الكتاب او بعض دیو نام یان دی چای نه پویږي په کتاب باندې الا امانی یا مر صرف به دلیل ارزوګان تمن لاګانه بیا میان دیل پړ دی او میتوب چې دا په حق د نور عبادو کې دا غیب دی یو سړی امی الپړ پات شنو دا غیب حسابيږي ها یو کس دی چې را په حق امیتوب دا چې نو غیب نه صفت دی نبی صلی الله علیه وسلم دی ا امیو خدا په حق دا کی چې نو دا غیب نو نور امت کې څوک ان پړه پات شي به تعلیم پات شي دا غیب دی په حق دا کی لا یعلمون الکتاب الا مانیا جن په یی په کتاب باندې ورسی به دلیل ارزوګانه امانیا نه څومرات دی تفسیر بحر المحیط کې لیکي الاکاذیب المختلفه سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقليد عام مختلف درو چې د خپل علماو نه اوریدلو دی ا نقل کله بنا په تقلید باندې او درو خبره مختلف درو دا شان روح المانی کې دا شان وي الاکاذیب اخذوها تقليدا من شياطينهم الا مانیا قطاد رحمت الله علیه فرمایي يتمنون على الله ما ليس لهم چې دي تمنا کوي د الله تعالی نه دا څه چا دی ولر نشته. بیا امانی چې دا په دوه مانو باندې راځي، یا امانی چې دا جمع د امنیت الله، بیا امنیه ویل کې ما تمل النفس وایسته چې کوم شي نفس تمنا کوي دا یې خواهش لري نو آیتا امنیه ویل کېږي. لکه دې معنی باندې د سورۃ البقره کې استعمال شوی دی یو سل یو سمات کې معنی خواهش باندې 111 نمبر آیت دی سورۃ البقره کې وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيو قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تلك امانيو دا تشفايشات ارزوگان دیری امانی پا ماند مایشتایی دیم امانی دا پا ماند تلاوت و قیرت سر رازی لکه دیم مانا باندی سوره حج کی استعمال شوی دو پندرستم آیت کے سوره حج دو پندرستم آیت دی کل لسما چپارا دا باول نمبر آیت دو سوره حج وما ارسلنا من قولك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. بدل تمنى بمعنى القراصر او في امنيته معنى بوعد اخرت داكي نزل تدوارم معنی سیگی دیشی ومنو امیونا لا یعلمون الكتاب الا معنی بعضی دین آمیان لی چاہے نپوئی گی پو کتاب معنی مار صرف تلاوت نور مقاصد رنی خبر یا الا معنی مار صرف ارزوگان و خواہشات معلم تنظیر کیلی کی امام فرا بغوی او یعلمون حفظا و قراءتا ولا یعرفون معناه. آئی پا حفظ را کتاب یاد کرائی دا آخرت و لسطری یاد کریوی و دا آئی پا معنی معنی نی خبر ولا یعرفون معناه معلومی گی دا چې حفظ قراءت سرسر دا آئی معنی یاد اول دازان لعبادت دے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی غیر عارفین بمعنی الكتابی یا علمان لدی پا مانیو دو کتاب بندی و انهم الا یظنون لو ندی الا یظنون مگر گمانون کون کی گمان پسی روان دی. سورہ یونس کی مرازی دا شنشپک درشم آیات کے چیدی صرف گمان تاویداری کئی اور سورہ نجم کی مرازی اتی اجتماع آیات کے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. وصلاحت دې پاره دا کسانو چې لیکي کتاب لر په لاسونو په لوسره دولر علاقت دې ویل یا په معنا د هلاکتون سره دولر علاقت دې یتر می ذکر ا دی چې ویل وادل فی جہنم دا او کند لر په جہنم کې دیو د پارا کند د جہنم دا دارکد د دیو د پارا دینو په څه سبب سره یک دبون الکتاب دی جلی کی کتاب لر په خپل الله سنو باندې په خپل لاس باندې لیکي مار مې عندي علم په سیم د خپل طرف نه ولي کې او چې کله د خپل طرف نه ولي کې بیا سوې سم بیا یقولون هاذا من عند الله بیا وعدا طرف الله دا کتاب د الله طرف نه دی معنا لیکلای په خپل د خپل طرف نه لیکلای او دای نسبت الله تعالی ته کوي د سره پارا لیشترو به تمن القلیلا در پارا چې حاصله کی پای سره دنیا لگا واخلی پای سره لگا دنیا حاصله ول دنیا پارا د شل گئی فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. صلاکت دی دی ولر دای تنا چې لیکي لا سن دی ولاکت دی دی ولر دای سن چې غټي دا دې چې کوم کسب کوي پای باندې ولا علاقت دی. آیت کې درې ځله چې لفظ د ویل لاړې دی دا درې وړ ځل ویل چې دا په سبب د درې ګناوونو باندې اول کې فویل للذین یکتمون الکتاب دریم کې وای فویل للو مما کتب دایدیم دریم کې وای فویل للو مما اکسبول. اصل کې د درې ګناوونو کړی دي یو دار کتابۃ الکتاب بن انجال بوسیم د خپل طرف نه خبرې لیکل دا یو ګناه ده. دریم به د عین نسبت کول الله تعالی ته د ځان له ګناه ده. دریم باعث رو حصول د دنیا د ځان له ګناه ده. چې کله د درې ګناوونو کړی درې ځل دایره په علاقت ده به نسبت کړي لاسونه ته کړي یکتبون الکتاب ایدیم دا لاسونه ته چې نسبت کیږي نو دا په سبب د کثرت صدور د اعمالو د لاسونو نه صدور د افعالو اعمالو چې راځي نو دا الله سره ډېر صادر کیږي. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا لذا سلورم خباست دای ذکر کوي چې المخصصون لانفسهم بالجنه ځان لپاره د جنته نور خاص کوي او وايي چې چرته راوونه رسي موږ ته ور ماري او سوره دې شمار دي ورل چې موږ زونه یو سوره دې او بس ور کې سوځو نور چې ورته موږ نه زوبه یا یام معدود نه مراد کې مه ورځي دي د دې نه مراد یا خو سلوې خرځي چې دې پای کې د سخی عبادت کړو او دا قول چې دا ضعیف دی او وجه د زوب دای چې دو وجه دی دای لپاره یو وجه دا چې دای کما ګناه کړي او نو او الله تعالی معاف کړي په سبب د توبې سره چې کله معاف شونه بیا ورته عذاب وري او کې بعد العفو معافی نه رست هو عذاب نه کړه دین دار چې دا عمل اتخاذ العزل الها خیب خدای تو سره نیول دا عمل د دیو د ابا او مشرانو د ابناو خونو کې نظامونو نو قانون الهی کې دا ظلم نشته چې ګناه دی او سو کو کې او دای په ځای سوځي بل څوک ګناه دی پلارو کې او سوځي زوی دم قول دار ایام معدوده کې دې ویل چې دنیا دا ژوند چې دا ټول وزره کار دی او دې د هر کال په بدل کې به یو ورځ راو اخستل هر زلو کال په بدل کې یو ورځ دې ویل چې ندخل نار یو سبات ایام مونږ چې ورته داخلي ور بسري ورځ به زو نور بنزو دا قولم دومره قوی نه دی دریم قول لا چای بخپل ځانونه موحدین شمار یعدون انفسهم موحدین ما کونهم مشرکین دا خبره چای کول نو دای بخپل ځان باطل باندې کولا ای به ځان مسلمانان مؤمنان ګڼل او حالدار چای مشرکان دای ویل ورته به موږ نوزو کلاړو نیو سور ازی بزو بیا دې آیات کې معدوده راوړل مفرد دی دا او سورته آل عمران کې معدودات راوړل الا ایام معدودات سلی رښتما آیات کې الته جمع راوړل دا زکه د عدل ته کوم ذکر دی نو دا مقوله د علماو ده او قرینو دلیل د دې لپاره چې عامه کې ذکر دی پنځم پنځاو یای آیات کې ثم یحرفون من بعد ما قالوا ذکر ته ذکر د علماو دی او سورته آل عمران سره اجتماعات کې چې عام قوله د عوامو خبره د ذکر ته جمع راوړی دی قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وام تقولون على الله ما لا تعلمون تور تو آیا آیتا سو نیو لے دید اللہ ترا سر صلو زو وعدا آیتا سو دا اللہ سر دو خلاصی سو وعدا و صلو اس کرے دے آہد نسم رات دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا احزم بالتوحید آتا اس توحید و وحدانیت دا اللہ ترا اخفل کرے دے چیدہ اس خبری کوئی یدویم قول امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کوئی حل قلتم لا الہ الا اللہ وامنتم واتوتم آیتاسو لا الہ الا اللہ ویلید و بیم ایمان روڑے و اطاعتم کرے دے چیدہ قسم خبری کوئی فلن يخلف الله وعده بشر ذ خلاف نو کہ الله تعالی دو وعده خپلنا توحید وحدانیت الله تعالی خپل کړي نو بیا خو الله تعالی خلاف نه کوي خدا سينه دا تاسو کې توحید نشته زکه هم تقولون علی الله ما لا تعلمون بلکې وای تاسو په الله تعالی باندې اساس چې تاسو پای باندې نه پويږي الله باندې اوس وای تاسو پای باندې نه پويږي پای باندې نه پوي ګمانه دای په دلیل باندې نه پويږي دلیل د الله تعالی نن شي پیش کوله دلته تقولون دا په معنا تقول سره ده په معنا تفترون دروغ جوړوي په الله باندې بلا من کذب سیئات واحاطت به خطیئات فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دې ځنه بیان د قانوني کلی ده په دخول النار قانون ذکر کوي د داخله د ظهور د پاره او بلا د پاره د تردد د کلام سابق د چې دین کوم ګمان کو چلن تمثل النار الا یوم معدودا من به ور د نزو مری او سور ازو زو لا بلا د سینه ده دا کوم جستا سو وهم ګمان نه را سینه ده بلکې چا چوک للا ګنا من کا سو سیاتن چا چوک شرک د سینه مراد دل د شرک ده عبد الله ابن عباس فرمایي سيئات المان الشركه چاچ شرک وک زکه رسو دایره پر سزا چې ذکر دانو بیا خالدون دا ذکر کین او نفس عاصی نفس ګناګار چې دار پر خلود په نار نشته اوبه همیشه ورته نزي ورته زی لکیم د پاره بزی بیا به الله تعالی رو باسي د ورنه بدلته سيئاتن دا پمانه د شرکن سره دی او سیئا بمانا شرک سر آل قرآن کریم کی سورہ نحل 90 نمبر آیت کے من کا سوا سیئا تن چاچوک شرک واحاتوت بھی خطیعتو اور آگیر کدلرا احاتوک لبدوان اختائی ددو احاتین مراد دارے چھتر مرگ دو وقت پور ادا کفر و شرک کی فاتشو تو بے انیست ایمان رانوڑو چکلتا شان پادشنو بدلا و صدار دسترنو فولائی کا صحاب النار فیا خالدون بس دا کسان چی دی دیور والا ام دی بوی پائی کی ہمیشہ غور تبز یو بیاو پائی غور کی چی دیو ہمیشہ ہمیشہ دا پا رہی والذین آمنوا من الصالحات اولائی کا صحاب الجنت فیا خالدون ترغیب ایمان و مل صالح تا آکسان چې ایمان راوړل دی او عمل کړی دی دا کسان جنت واره دی او دی وي پای کې همیشه چا چې ایمان راوړل عمل صالح کې نیک عمل کې دا جنت ته او جنت کې بیا همیشه وي و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله د دې آیت نه خطاب صالح دی دریم خطاب دی آیت نه او دا خطاب چې دا تقریبا شپږ اتیایم آیت پورې دی په دې کې بس څلور خبرې ذکر کوي یو بدا ذکر کوي انکارو من الاوامر چې کوم اوامر او حکمونه الله تعالی کړی دي دا نه دی انکار کوي دیم و اتیانو من نواهی چې کوم کارون الله تعالی امر کړی دا نو دی آیت راتلل کوي او تتما د خطاب به ذکر کوي په تخویب او بشارت سره چې کوم لمنون کې د آیت په تخویب ورکه یې رب ورکه او چې کوم منون کې د آیت په اړه بشارت او زیر ورکه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او کله چې واخستم په پخ لوز د بنی اسرائیل نه الله اوس د سو بار کېو لا تعبدونا الا الله چې تاسو بندګی نه کوئ د چې مار صرف د الله بندګی وکوي صرف د الله بندګی وکوي او دې بن لګي ګور الله تعالی سره څوک شریکان نه جوړوي لا تعبدون الا الله دې ته مستثنا مفرغ ویل کېږي او دې لپاره مفعول چې ده او لپټ دې مقدر ده لا تعبدون فعل د لپاره معنا لا تعبدون شيئا الا الله تاسو بن لګي نه کوئ دې چې مال صرف د الله وې کوئ الله بندگی وکوي وبالوالدين احسان لو مور پلار سره احسان کوي دلته احسنو فعل مقدر دی واحسنو بالوالدين احسانا مور پلار سره احسان کوي لفظ د احسان قران کریم کې دوه کله تراله دي او دایره پر ماده چې راایو سلوات یا کله تراله ده 187 او دیر استعمال چه دو طریقی دی یو احسان ویلے کی الانعام علی الغیر و غیر باننے انعام کول لاس رخص لک کول دیتم احسان ویلے کی او دی قبیلینا دا قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چه احسن کما احسن اللہ علیک احسان کول اکسانی چه احسان کل اللہ تعالی بتاوان لے پتا چې الله څنګه احسان کړی دا او شان احسان تم کا دویم چې آیت احسان بالقول والفعل والعمل ویل کې الاحسان بالقول والفعل والعمل اته شي احسن بالوجه احسان کې نو په مخسره ادا سي چې اخلاص بکې تابعداري سنت بکې بیا اذدي قبيله نه دا قول د الله رحمه چې ان الله يحب المحسنين يقين الله تعالی مين کوي د احسان کوونکو سره احسان دلته به معنی اخلاص سره ده چې کوم مخلصین دي د الله تعالی مين ده بیا قران کریم کې چې کله الله تعالی خپل حق ذکر کوي نو دای سره حق د مور او پلار ذکر کوي لکه دا یو آیات شو الله خپل حق ذکر کوي عبادت چه بندګی کوي نو زواوه کوي او بل والدین حقوق العباد ذکر کوي پای کې اول مور پلار دي دا شان سورې نساء کې راځي شپږ در شمات کې چې کله الله تعالی د خپل حق سره حق د مور او پلار ذکر کوي وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بندگی خاص کہ اللہ تعالی رہا ہوں مشرک ہوئی دا سر ایت شہو دا مور پلان سر احسان کوئی نزلتم اللہ تعالی رہا قل حق سر حق دا مور پلان جکر کلے لے داشن پسی سورہ بن اسرائیل درشتم آیات کے 23 نمبر آیات کے ال تکم الله تعالی د خپل حق سره حق د مور پلار ذکر کوي ای بندگی دا حق د الله تعالی دی او خدمت د مور پلار چې دا حق دی درشتم آیت د سوره بنی اسرائیل وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا او په سره کلی ضرب ستا دا چې بل لګي ول کوي مر سي صرف دا وکوي او بل والدين احسان نو د مور پلار سره احسان کوي دا شان سوره عنکبوت اتم آیات کې او سوره لقمان ثلثم کې راځي. خو بیا کله چې الله تعالی خپل حق ذکر کوي نو آیت سره حق د والدینو ذکر کوي سو اجر پای باندې دایره پر یو وجدار چې دا معلومه شي چې بندگی دا حق د الله تعالی دی او مور پلار هم دا شریک نګید الله سره او مخلوق کې ټول ډېر مرتبه دار مور پلار دا انسانانو کې نو حق د الله تعالی بندگی دا مور پلار چې پتا ونه ډېر حق دی نو دا هم د الله سره شریک نه کې دیمدار جو بل والدین احسان دای په حق بس ایک احسان ذکر کئ دیکھیو اشاره ده ته جرمول پلار بدا سے اطاعت نه کې چا په شرک او گناه باندې آمد کی چا باعث بتاو نه چې ته شریک جوړ کړه الله تعالی سره یا گناه او کنا فرمانی ده الله تعالی او کې بلکې ایس رو معاملات ده احسان ساته مول پلار سوا احسان کې او د مول پلار نافرمان چې یاد الله تعالی د اخروی سزا سره سره دنیاوی سزا هم ورکړي دنیا کی تاجیل دے جلتی سره اته سزا ملاویږي. کتاب القوار کې یو حدیث راوړل دی بای ګرازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه الا عقوق الوالدين فانه يعجل الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه ويهر غناج الله تعالى دای سزا مؤخره کی رستو کی قیامت تا وصیب نافرمانی د دنیا د مور او بلار داسرا چې دای سزا الله تعالی اور کین يعجل لصاحب یا جلتی سره ویلای بندتا آخرت دو سزا سره سره دنیا سزا مور کوي وزل قرب او ذو خلق پهلوان سره او یتام او یتیمان او مسکینان سره وقولوا للناس کی تعمیم کوي وقولوا للناس حسنا و خلق ذک استوینا خلق ذک استوینا وای وقولوا للناس حسنا حسنا لكم و الى مراد عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے قولوا لهم لا اله الا الله ومروهم بها خلق تتاسو کلمات لا اله الا الله وایو بیا حکم کوي خلق ذائب ویلو باندې قرطبی دا قول دا عبد الله ابن عباس نقل کړی دی فرائے بغوی ا معالم التنزیل کې لیکي یقولوا للناس حسنا ويقولوا للناس التوحید خلق د الله وحدانیت خبر بیان کړي ابو العالی او سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نقل دی ای قولوا للناس حسن المروم بالمعروف ونهوهم عن المنکر اخلق د له کار حکم کوي او د بد نه ای منع کوي دا که استو نه را قرطبی دا علم نقل کړي یا سلورم قول دائی چه دینا مراد الکلام الطویب دے خیستا خبری کول ما نقولو لهم الطویب من القول و جازون بیاسن ما تحبون ما تجازو بی آئیتا خیستا خیستا و ایناکو اید خبرنا او آئیتا خیستا بدلی ورکی و جازون بیاسن ما تحبون ما تجازو بی زان لچی کما خیستا بدلک و خین و عبلتن داشن المامل و سروکا بیده که تحزیز ده تیزی ورکه ولی بخیست اخلاق بانده. نبیه امام قرطبی رحمت اللہ علیه لگو انسان لرپ کار دی. ای یکون قولوه لینن و وجهو منبسط انطلق مال بر والفاجر. انسان لرپ کار دی چرا پا خبرو که نرمی وی دا مخت تنده چرا دی روکان ای خلقو تا دا تنده دی خور وی. واقیم الصلاة واتو الزکاة و پابندی کوئی دوانزا اور کوئی زکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا تاسو مخواڑا و مار دیر لگ استاس ناو انتم مرزون و یو تاسو اراز کن کی تولیتم مان تاسو تولیو کل بالبدل و انتم مرزون بالقلب از لسنم اراز کن کی وی یا انتم مانا دارا چه عادت کنستاسو عادت داری چه همیشه اعراض کوئی و اید اخلنا میساقکون لا تسفکون دماغکون او کله چه واقستامو پو اللہ استاسونا چه نبا تو یوی تاسوین استاسو ولا تخرجون انفسكم ونبو باسي تاسو عام جنس اقبل من دياركم دكورون استاسونا ثم اقررتم بيا تاسو اقراروكو وانتم تشهدون تاسو پوئيگئي چلا معصيات ده گناه ده الله استاسونا وعداس تلشوه چه يو بلمين منا حقا نتوئيگئ يو بلبر كورون لنا حقا نباسي تاسو بديوان اقراروكو دیوانی یو سوال دی دا ویل شي چې لا یسبق احد دمه ولا یخرج نفسه یو قسم داسې نه کوي چې خپل وینه نه حق تويږي خپل ځان له خپل کور نه وباسي جواب دی چې دلته تو یو ولو د وینه د غیر ته وینه د خپل نفس ویلې ده او دا په طریقې د مبالغې سره پر دې وینه د نه حق تويږي نو دا داسې ده چې خپل دې تويکلله او دا انفس نا مراد چه هم جنس دولا تخرجون انفس کم و نبو باسی هم جنس اخبل تاسو هم نسو هم قبیلی دیا و نو باسی سم انتم ها اولائی تقتلو انفس کم و تخرجون فریقا ملکم من دیارم تظاهرون علیم الاسم والعدوان بتاسو خلقو تقتلون وجن انفس کم هم جنس اخبل وتخرجون باسي تاسو فريقا يوردل ملكم من قسطاسو من ديارن ذكرون داينا وجد يمو ذكرون لباسي تظاهرون جمدت کوي ديو بلالهم مقابله دای کې ویل اسم بغنا سرا ول عدوان او ظلم سرا غنا او ظلم سرا تاسو ديو بل مدد کوي وَيَأْتُوكُمْ صَرَاطُ فَادُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ او کراشی تاسو د قیدیان تاسو په دیور کوي داینا او حال دا چې حرام کله شي دی په تاسو باندې استلای دا يهودو داینا د الله زغستل شي دا کارونه نه کوي ویني ونه حق نه توي کوي کورن له سکنو باسي او کچر ته اوري ولې شنو ابر اخلاصوي وای به دا اولنی دو کارونه ویل کول مانوی دې مې نه حق لري یو بل توی کول او کورن نو وستل او چې کله بونی ولې شنو دا اې لپاره به به چاند له کول را اخلاصاو به مدینه کې يهودو دو قواعد یو ته بنو قریزه ویلو او دویم ته بنو نذیر او نور دو غټ قواعد چې د يهودو نه غیر یو ته اوس قبیله ویلو او دویم ته خزرجو دې اوس او خزر چې په خپل منځ کې یو بل سلانجه او جنگونه وي یو بل سره نو دې باندې قریزا چې آی د اوس مرګرتیا او کلو بنو نذیر د خزرہ جو نو اوس او خزر چې او کل خپل منځ کې جنگیدل نو دا بنو قریزا به د اوس سره مرګري شو بنو نذیر به د خزرہ سره مرګري شو په دې جنگ کې وکړه کلا دا چې او چې بنو قریزا کس براوله کې دا د بنو نذیر دا وی مړ کړ او بنو نذیر دا برا اول کې دا بنو قریزه دا به مړ کو يهودي بر يهودي لا سمړ شو دارنګ چې غالب او شنای به د کورن نه استل تدو کارونه کول او چې کله بداس چلو شو چې بنو قریزه یو سړی با یونیو لکه خزر جواله بونیو نو بنو نذیر بخپل مېن کې چاند او کلو دا سړی به اخلاص کو دا به ویل چې دا موږ باندې حرام شوی دی چې موږ ته دا حکم شوی دی چې څوک اونې ولا شنو او تاسو خلاصوي اگو بنو نذیر دا بهونی ولی شنو قریزه والا بولا چاند لکه ولا چا بورتویل دا سکو یه دا منگت دا حکم شویده حالان که دا حکم ندری و خبر شویو داو چه اینی مم نتوی کوی نا حق و سوک دای دا کورون لم نو باسی او دای پا خلاف که مددم نکوی نزک ورتوی ابتو منونا به باز الکتای و تکبرون به باز ایمان لری په بازی سے سرا په بازی سره کتاب باندې مراد دل د په دې سره قیدیان آزاد ولني وتكبرون ببعض نو کفر کوي په بعض باندې ایمان قتل اخراج او دای په خلاف کې تظاهر او مدد کول دا مراد دي تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان اسم او عدوان کې سفر شته او کنشته نیو قول دای چې دا دوه مرادفین دي اسم ګناه او معصیت ته لري کې او عدوان معصیت ته وي دوه ګناهونه دي دویم قول دای چې اسم چې دا ګناه د حقوق الله کې د الله حقوق کې چې کومه کوتاهی راشي نو آیت اسم ویل کېږي او عدوان چې دا ګناه د حقوق العباد کې دریم قول دای چې اسم ویل کې ګناه کول د فسق او فجور سره نافرمانیو کې فسق او فجور کارونو کې او عدوان ویل کې آ ګناه د بدعت ته یا سلورم قول دای چې اول آیت کې چې کوم مواثق ذکر شو کومه وعده اولنی آیت کې ذکر شوه درې اتیا آیات کې دائم ما تول ته نقض ویل کی دائم ما تول ته اسم ویل کی او د دویم آیت کې چې کوم ذکر شوه د تو دوان ویل کی وَيَأْتُوكُمْ سَارَاتُ فَادُوا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ أَتَسُ إِيمَانَ لَرِي فَبَعْضِ الْكِتَابِ وَكُفْرَ كَيْفَ بَعْضُ وَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بس نرا بدلا چا جو خدا کار ستا سنا مگر شی مندگی د پجوند دنیا کې چا چې دا کار وکړو دنیا کې به ذلیل کېږي او بیا الله تعالی ذلیل کړل ذلت دای چې په لاس د عمر رضی الله تعالی عنہ باندې عمر رضی الله تعالی عنہ چې وایي د مدینې نو ویس تر پای باندې جزیه مقرر کړل و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب او په ورځ د قیامت واپس وکړ شي دی سخت عذاب سا عذاب تا قیامت عذاب چې آپ نسبت د عذاب دنیاوی ډیر سخت دی تو دنیا عذاب چې کمزور احوان دی په نسبت سره عذاب د آخرت تا لکه سوره حامیم سیدی شپاړه سمایات کې راځي دنیاوی عذاب کم دی د اخروی عذاب نه وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَدَ اللَّهَ تَلَا لَا خَبَرَ دَا عَمَلُونَ تَعْشِي كَوَئِ دا تاسو بیان د علمی کلی د الله دے اللہ ستاسو پا عملون بانے خبردار دے دا این غافل او نا خبرن دے اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون دا پا منظر سبب دے لپارد ما قبل ادا دې چې دې ا سب کو دماغ ویني ته کینا آقا یو بل کورل نو باسینا آقا مدد کوي یو بل په خلاف کې دا سو جنازه کې دنیا غورا کړي دا اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة دا کسان دي چې غورا کړي دا ژوند د دنیا لپاره په آخرت باندې دنیا خستل اختیار الدنیا علی الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب بسبق بنك لشيء داعين عذاب مقرر العذاب معنى العذاب المقدر ولا هم ينصرون ونبدا يسرت مددك لشيء